tot ce vezi, de tot ce auzi în jurul tău, în sufletul tău. E atâta durere, nu-i nimeni să-ți spună o vorbă bună, doar Dumnezeu. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Ia-i știi, prietene, că Domnul te așteaptă să vii la El așa trudit și împovărat. O, nu refuza chemarea divină, Iisus te iubește, azi te primește să fii salvat. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Acum tu spre El te-ntoarce de grabă, tot ce-ai greșit păcatele îți va ierta. În numele Lui primești mântuirea, de lacrimi amare, de la pierzare te va salva. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit.